राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्णा एकादशी विक्रम संवत 2057 21 नवंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे पटना राम छेद कर देना सर्वथा ये काम करना है। इस वास्ते सही स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो है सब प्रकृति का कार्य। इस वास्ते इनका त्याग पद ही कर देना है। त्याग करने से चिन्मयता की प्राप्ति हो जाती है। ये सूक्ष्म साधन है सर्व साधन। तो शरीर है सूर्य सूक्ष्म कारण थे न, ये अपना नहीं है अपने लिए नहीं है। दो बात इसमें करनी, अपना नहीं है क्योंकि ये प्रकृति का कार्य है और अपने लिए नहीं अपने लिए भी मानेंगे तो जड़ता में फंसेंगे। इस वास्ते अपने लिए भी नहीं है ये। किस वास्ते है? ये संसार की सेवा के लिए है। संसार की सेवा के लिए ही भगवान ने दिया है। जितनी सामग्री है धन संपत्ति वैभव जमीन जायदाद आदि ये सब की सब ही सेवा के लिए ही है। अपने तो निर्वाह करना है ये बात है, अपने लिए नहीं है। क्योंकि इनकी सेवा के लिए जावे तो निर्वाह जीते रहेंगे तभी तो सेवा करेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे। इस वास्ते केवल जीवन मात्र का अपना काम है इससे और अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है। संसार के है संसार के लिए ही है, उसी सेवा में बांट देना है। इसी को कर्म योग कहते हैं। किसी को बुरा नहीं समझना, किसी को बुरा नहीं करना, किसी को बुरा नहीं चाहना, बता करना सबका सबको उपकार करना, ये इसका मैं लग गया। अपने बात रही अपने वो केवल परमात्मा का अंश है। अपने ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव परमात्मा का अंश है और परमात्मा की तरफ जाना चाहिए इसको। ये जड़ की तरफ चला गया ये बात हुई। मूल में है उपनिषद में आता है एकाकी नरमते तो भगवान ने खेल किया। खेल खेल के खिलौनों में लग गए जिंदा सभी, तो खिलौनों में चूचे लग गए, खिलौनों में नहीं लगे, श्री जी नहीं लगे, भगवान नहीं लगे, तो प्रेम की प्राप्ति हो गई, और खिलौनों में लग गए तो जन्म-मरण की प्राप्ति हो गई। ये खिलौना अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये तो केवल सेवा के लिए है। संसार से राजी है, ईश्वर से खिलौना है, सेवा के लिए है, तो इसे समय संसार की सेवा कर देना है, अपने इनका संबंध नहीं रहना, बिल्कुल अपना नहीं है, अपने लिए नहीं, दो बात है, जो अपना नहीं अपने लिए नहीं है, ये भूल है, जो अपना मानते हैं अपने लिए मानते हैं, ये है भूल। भूल रहित होना ही मनुष्य का धर्म है, भूल सहित होना अनुपयोगी होता है, सबके लिए ठीक नहीं होता और स्वयं भी ठीक नहीं होता, क्यों भूल युक्त होता है तो भूल में अनेक भूलें होती है, और स्थान भेद जो एक ही भूल अनेक रूप दिखती है, मानो जड़ता को अपना मानना, चेतन को अपना न मानना, ये भूल हुई। इस भूल से फिर कामर कोर लोभर मोहर ईर्ष्या द्वेष दंभर पकड़ ये अनेक भूला हुई, वो एक ही भूल है मूल में, जड़ का डर है, जड़ का वो एक भूल है जो अनेक भूला हुई, जैसे ये भूलों को याद नहीं है, और उसी कारण जन्म मरण होता है बार बार, कारण गुण संगोष सदस्य जीवन जन्म सुवन में कारण है जनता का संग, और संग से जहाँ संग जैसे यज्ञ भाव भाव तत्यंत कलेवरम तंतमय वैदिक ओम देव सदा तद्भाव भावित, जिस दिन भाव का स्मरण करता हुआ जाता है उसी भाव को प्राप्त हो जाता है, उसी भाव से भाव होते होते होते प्राप्त हो जाता है, यह जन्म मरण का कारण है। जो जड़ता का संबंध विच्छेद शो कर देना फिर जन्म है ही नहीं, जड़ का संबंध विच्छेद न करने पर भी ये है जो रहता है, जन्म मरण में जाता है तो है जो रहता है, ये अमर है, ये तो मरता है ही नहीं, शरीर उदाहरण उसे ही मर जाता है, वो मर जाता है, चौथा बन गया, 14 लाख जोड़नी है, वो 14 लाख जोड़नी भोगता रहता है, उसके संग होने से और संग न रहने से अलग हो जाता है अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना है ज्ञान, और भगवान में लगना है भक्ति, और संसार की सेवा करना केवल ये हो गया कर्मयोग, अपने अलग हो गया ज्ञान योग, भगवान में लग गया भक्ति योग, सीधी सादी बात है एकदम साफ साफ। तो ये सामग्री सबकी सब ही सेवा के लिए ही है, अपने लिए नहीं है, अपना निर्वाह करना निर्वाह, क्योंकि निर्वाह बिना जीते नहीं रहेंगे, जीते बिना सेवा नहीं होगी, ईश्वर सेवा करने के लिए अपने भी निर्वाह की चीज ली गई थी, अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान, चार चीज है, अन्न जल और वस्त्र और मकान, ऐसे जीवन हो जाएगा अपना, रुपये पैसे आदि है, यह है आपस में विनिमय करने के लिए, ये ज्यादा कम हो कभी हो तो दे दो, सबके काम करने के लिए है, ये अपना अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपना ही नहीं, जैसा काम हो उस काम करने के लिए है, इस वास्ते रुपया पैसा खुद काम नहीं आता, ये वस्तुओं के द्वारा ही काम आता है, वस्तु में खुद काम आती है, अन्न है, जल है, वस्त्र है, ये काम खुद हाथ है, मकान है ये, और रुपये पैसे तो खुद काम है, ना जड़ के अन्न के लिए काम आते है, ना जड़ के लिए आते है, ना वस्त्र के लिए आते है, ना मकान के लिए आते है। मानो इनको वोट पैर भी नहीं सकते, खा पी भी नहीं सकते, इनमें रह भी नहीं सकते, तो इनके द्वारा ये रचित होने से अपना निर्वाह हो जाए, ये भी अपने लिए नहीं, अपना नहीं, संसार का ही, संसार की सेवा के लिए लगा दिया, संसार सेवा लगा दिया, ये कर्मयोग हो गया। और इनसे विचार पूर्वक विवेक पूर्वक अलग हो गया, ज्ञान योग हो गया, और भगवान में जिसकी अर्श है उसी में लग गए, तब भक्ति योग हो गया, एकदम ठीक ठीक बात है। भगवान के अंश है, भगवान में लग गए तो भक्ति हो गई, ज्ञान योग से ऊंचे उठ गए तो भक्ति योग हो गया, एकदम सीधी सरल बात। खास तो जड़ का संबंध विच्छेद करना है, ये अनर्थ समूह है, जड़ का, जड़ को अपने लिए, अपना और अपने लिए मानने से, अपना और अपने लिए ये मान लिया, फिर वह जड़ता ही रहेगी, चिन्मयता आवेगी नहीं, इसे काम करे से भूल ही भूल क्या हो गई, ये भूल ही बढ़ती से जाएगी, फिर इस वास्ते ये जड़ता का शरीर संसार की सेवा के लिए है, ये सेवा करने के लिए मनुष्य ही ठीक है, तो जो कोई सेवा करने है नहीं है, देवताओं की अलग ड्यूटी दी हुई है, वे अपना जल बरसाना है, वायु चलाना है, पृथ्वी है, ये केवल सेवा के लिए, सेवा का उपयोग देवता करते हैं, वो देवता ड्यूटी बजाते हैं अपने अपने, मनुष्य सेवा करना है, गए दूसरी सेवा जितनी योनियों है ये सेवा ले लो, इन्हें वो करते नहीं, वृक्ष भी सेवा नहीं करते, पौधे भी सेवा नहीं करते, घास के पौधे होते हैं, अन्न के भी पौधे होते हैं, साग के भी पौधे होते हैं, वे पौधे खुद काम को नहीं करते, खुद से काम ले लो, सेवा करने के योग्य मनुष्य ही है, एक मनुष्य ही, मनुष्य दो ही काम है, एक भगवान को याद करना, एक जनता की सेवा करना, दो काम खास है, जो सेवा नहीं करता तो मनुष्य धर्म से, मनुष्यता से हट जाता है, वो मनुष्य नहीं था, वो पशुपना हो जाता है, पशु जोड़ी में चला जाता है, क्योंकि मनुष्य होकर के पशु का काम किया तो पशु जोड़ी में चला गया, क्यों अपनी योग्यता केवल अपने स्वार्थ की बात करी तो भगवान उसको पशु बनाते थे, योग्यता तुम पैदा कर लो जोड़ी भगवान बदल देंगे, उस जन्म मन में जाएगा पशुता में, और अपनी योग्यता परमात्मा की तरफ कर लो तो कल्याण हो जाएगा, संसार की सेवा कर दो चाहना कुछ भी नहीं हो, अरे संबंध अपना है ही नहीं, जैसे संसारी चीज संसार को देगी चाहना किस बात की, और भगवान की चीज भगवान को दे देगी, आप भगवान के हैं, संसार चीज संसार की है, दो विभाग हो गया बस, अपने अलग हो जाओ तो ज्ञान योग हो गया, अपने भगवान में लग जाओ तो भक्ति योग हो गया, या दो योग अपने तरफ से हो गया, एक योग कर्म योग हो गया, जो वस्तु है जो संसार की सेवा में लगा दी, संसार की सेवा हो गई, तो मनुष्य शरीर इसी व्यस्त है, सेवा करे और भगवान को याद करे, अपने लिए भगवान और संसार के लिए सब वस्तु है, वस्तु शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, शरीर और वस्तु है सब संसार के लिए, संसार के लिए करना कर्मयोग हो गया, आप अलग हो गए, ज्ञान योग हो गया और भगवान में लग गया, भक्ति योग हो गया। क्या भगवान का ज्ञान से भक्ति में सबसे ऊंचा दिन कोई चीज है, भक्ति का ज्ञान। इस बात बड़ी सरल सीधी बात है, सर एकदम सीधी बात है। जड़ को अपना ऐसा मानेगा, जड़ को अपना बढ़िया मानेगा, तो रुपये मेरे हैं, चीजें वस्तु मेरी है, आप है नहीं, आप भी है नहीं, आप साथ जाइए नहीं, कोई साथ में जाइए नहीं। रुपया पैसा चीज वस्तु जमीन जायदाद घर मकान आदि कोई साथ में जाएगा, क्यों आपका है ही नहीं। ये तो केवल सेवा के लिए है, सेवा के लिए है। आप अलग हो जाओ ज्ञान योग हो गया, अलग और भगवान में लग जाओ भक्ति योग हो गया, और संसार सेवा में लगा दो कर्म योग हो गया। ते नहीं है तीन योग है, योगास्त्र योग में प्रवता दिनांक से योग कल्याण करने के लिए तीन मार्ग बताए भगवान ने, कर्म है, ज्ञान है, भक्ति है। भक्ति खास है, ज्ञान योग कर्म योग तो साधन है भक्ति के। कर्म योग से भी संसार संबंध विच्छेद हो जाएगा, और ज्ञान योग से भी संबंध विच्छेद, भक्ति योग से भी। भक्ति योग से भगवान में लग गए, ज्ञान योग में संसार अलग हो गए, और कर्म योग से संसार की सेवा, संसार के पदार्थों ने कर दी, अपना कोई फल चाहे ना सकती है, कामना कोई नहीं है। इस बार त्रिलोक का शोध वर्ण हो गया आपसे, आप मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति नाम संसार से छूटना, भक्ति नाम भगवान में लग जाना, ज्ञान नाम अपना अलग हो जाना। अपना अलग हो जाए, ज्ञान योग हो गया, भगवान अलग हो, भक्ति योग हो गया, संसार सेवा लग गया, कर्म योग हो गया। और इसमें लगने पर जन्म नहीं होगा, पदार्थों के भीतर ही लग गया तो जन्म नहीं हो गया, चार हो गया। तीन ये साधन है परमात्मा की प्राप्ति के, अगर साधन नहीं कर गए संसार में लग गया तो जन्म योग हो गया। दूसरा में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और ये जन्म योग संसार साधन हो गया। जन्म मरो, ये लंबा रास्ता हो तो अंत भी आ जाए, पर जन्म गए तो मरना बाकी, मर गए तो जन्मना बाकी, जन्म गए तो मरना बाकी, मर गए तो जन्मना, जन्मना मरो, जन्मा मरो, जन्मा मरो, गोल चक्कर घूमते रहो। योग कर्म योग, कर्म करने से योग परमात्मा साथ में, ज्ञान करने से परमात्मा साथ, योग कर ज्ञान योग, और भक्ति योग भगवान के साथ ही। तिरुमुत्साह है जिस योग को, कर्म से कर्म योग से जड़ता से छुटकारा हो जाता है, ज्ञान योग चिन्मय में स्थित हो जाता है, और भक्ति योग में भगवान में लग जाता है। क्यों? भगवान का ही अंश है तो अपना अंश में हो गया, तो ज्ञान योग हो गया, और भगवान में लग गया तो भगवान का अंश है, भगवान में लग गया। विश्वास इतनी ना बातें ठीक और ऊपर है। तो मनुष्य जन्म सफल हो गया, ये मनुष्य जन्म नहीं, और मत और जन्म है नहीं, उसी में भगवान की कृपा से मुक्ति हो जाए तक बात है, पर मुक्ति का अधिकारी केवल मनुष्य लोग ही है। विश्वास से मनुष्य को ही साधन ही होता है, तो मनुष्य मात्र को साधन है, साधन करना कर्मियों को साधन करो, चाहे ज्ञानियों का साधन करो, चाहे भक्तियों का साधन करो, साधक है। सीधी सीधी सरल बात है, वंदना ध्यान है, पदार्थों को अपना मांगना है, कारण गुण संगो से सदा, गुणों का संग सत्व रज तम गुण है, सत्तम रमे प्रकृति संभव है, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, प्रगति के साथ संबंध, प्रगति के साथ संबंध गुणों के साथ संबंध, गुणों के साथ संबंध धर्म के साथ संबंध, जड़ता से प्रगति में सर्वतित हो जाए, उससे स्वर्थ वो कर्म योग से हो जाता है, ज्ञान योग से हो जाता है, भक्ति योग से हो जाता है, संसार से अलग होना है, मन से रहित होना है, शुद्ध बात है, एकदम पवित्र है। ऋषि स्वतः बात है, स्वाभाविक संसार के साथ में संबंध है, बस वो संबंध किसी को बुरा न समझे, किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा ही न चाहे और किसी को बुरा ही न करे, बुराई न करने से भलाई होगा तो कुछ नहीं होगा, दो बात हो गई, कुछ नहीं होगा तो संसार में फंसेगा नहीं, करेगा तो जरा भलाई करेगा तो संसार ऊंचा उठेगा, भलाई करने से ऊंचा उठता है, बुराई करने से फंस जाता है, बुराई करने से पदार्थों को बड़ा मानता है, आप छोटा मानता है, फंस जाता है, और भलाई दान पुण्य करने से अपने संसार के पदार्थों को नीचा मानता है, आप ऊंचा मानता है, अलग हो जाता है, और अलग होकर ज्ञान योग में होकर तटस्थ हो जाता है, और भक्ति योग में भगवान का भक्त हो जाता है, इस बात से ज्ञान योग से भक्ति योग से दोनों से संसार से उठ गया, और भक्ति योग से भगवान में लग गया, तीनों योगों से उद्धार हो जाएगा। ठीक ठीक बात समझ आ जाएगी एकदम ठीक, तीन ही शक्ति है मनुष्य में, तीन शक्ति है, एक काम करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है, करने की शक्ति से कर्म योग, जानने की शक्ति से ज्ञान योग, और पाने की शक्ति के लिए भक्ति योग है। तीन काम करना है, करना सेवा, जानना अपने को, मानना भगवान को, जानना मानना करना, जानने मानने मानने मात्र में ही कल्याण है, जानना क्या संसार में कुछ नहीं है, अपने कोई नहीं संसार, अपना भगवान है, संसार अपना नहीं है, जानना इतना ही है, कोई चीज अपनी नहीं है, अपने कुछ किसी बात नहीं है, अपना भगवान है, जान गया, संसार मात्र को जान छोड़ दिया, अपना परमात्मा को ग्रहण कर लिया। सीधी सरल बात है एकदम। समझ रहे ठीक तरह से, तो संसार की सेवा के लिए संसार की वस्तु है, सेवा कर दी, सेवा कर दिया, कर्मयोग हो गया। और विचार पूर्वक सेवा नहीं कर, विचार पूर्वक त्याग कर दिया तो ज्ञान योग हो गया, और भगवान में लग गया भक्ति योग हो गया। आखिरी भक्ति योग है, क्योंकि परमात्मा का ही अंश है ये, तो परमात्मा की भक्ति में लगना ही खास काम है। माँ बाप की सेवा में लगना अपना हो तो वहां भगवान है साक्षात। ममे वंशो ममे वंशो जीव लोक जीव भूत सनातन, परमात्मा का अंश है ममे वंशो जीव लोक, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मत सहज सुख राशि। तो अपना सहज सुख राशि में तो मुक्ति, और ईश्वर अंश जिसका अंश है उसमें लग गया, उसमें लग गया भक्ति हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण।